بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الله فلندريمة ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti i falje dhe odzim kërkojmë, ndërsa për shëndetit më të mira, salavatet jenë mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në vargun se ne filluam në këtë muaj të begat të Allahut te bareke ve teala dhe përmendëm në ligjëratën e parë një lloj hyrje disa prej parimeve themelore që ta kuptojmë se çfarë është shembulli kuranor. Në ligjëratën e dytë përmendëm shembullin e parë në Kur'an, shembulli i shiut dhe i zjarrit, me të cilin Allahu xhelaluhu e portretizon çështjen e hipokritit. Sot do të kalojmë në një shembull tjetër. Shumica ulemave këtë shembull gjithashtu e kanë quajt shembulli ujit dhe i zjarrit, ndërsa neve do ta quajmë sipas disa të tjerëve shembulli i luginave apo i rrekës, e cila mbledhet ujin ta, dhe shembulli i shkumës. Kush ka mushaf para vetit apo telefon, shembullin që do ta përmendim sot dhe të nxjerrim disa prej dobive nga ky shembull është në surën Ra'd, surja 13 në Kur'an, ajeti 17. Surja 13, ajeti 17. Këtë shembul Allahu Gjellë Gjellalu e ka siel dhe e ka titulu kjo shembul dhe e ka cek se kështu ne i sielim shembul. Pra kjo shembul është shumë i rëndësishëm. Madje, thot njëri prej djetarëve të muslimanve i Ibn Qayyim El Gjozije, kush nuk e kupton këtë shembul s'ka hise nga njohja Kur'anit fare. Nëse na nuk e kuptojmë këtë shembul që e ka siel Zotë i Gjellë Gjellalu, ne jemi largë kismetit ton raport me Kur'anin. Keni po njerëzit sa ju vjen keq mës me pas kismet këtë dunja prej pasuris, prej shtëpis, prej të mirave, pra i kap nervoz, apo për shembull e kap një lloj revolte karshi atij i cili ka. Ndërsa neve a na kap nervoz pse s'dina Kur'an, se nuk e kuptojna Kur'anin, kjo ndodh rrallë. Për çfarë arsye? Sepse nuk ja dina, nuk ja dina vlerën. Andaj do të mundohemi sot me lejnë Allahu te bareke ve teala të ndalemi në këtë shembull. Ky shembull Zoti i Onjëllë Xhelaluhu e ka sjell për ta, portretizu, thamë nga se fjala methel është portret, figur, e ngritur lart, është e ngjajshme me atë që ka folët, pra e prekshmja me të paprekshme. Por që imu, e vërteta, termi vërtet, të sënë e kapë dikun, apo është mana, është do me thane që e kitin shpirt, e kota është mana të sënë e kitin shpirt, e kupton që shqivje e kota. Për ta pas më qartë, Allahu ka sjell shembull. E këtë shembull do ta kuptojnë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala, si Allahu xhelle xhelaluhu e ka zbrit Kur'anin ngjajshëm me shiun e pasaj procesat që i ka bërë Zoti on te bareke ve teala. Ta shpjegojmë një herë në mënyrë të përgjithshme çfarë ka në këtë shembull, pastaj do ndalemi disa prej mësimeve që i ka bërë dietarë. Thot Zoti on te bareke ve teala, anzala minas samai ma'an fasalat audiyatun biqadriha. Thot Zoti jonë të bare kjo e tjale. Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu ka zbrit shi, Allahu ka zbrit shiun nga qielli. Shikoni kjo në gjashmërija tani me Kur'an, nga se Kur'ani ka zbrit prej qielli. Edhe shiu zbret prej qielli. Kur ka zbrit uji prej qielli, thot Allahu Gjellala, feselet e udijetun, biqadriha. Në mes të kodrave, janë ato të sëtë quan, apo lugina. Çdo mes dy kodrave, gropa, quen lugina. Thetë Allahu Gjellala, rjedhin apo lumej nga kishi, sa janë të mdoja këto lugina, procka, apo, dhe ato e mojnë ujnë shka bjen nga qilë. Thetë Allahu Gjellala, fahtemele sejlu zebeden rabien, dhe nga kjo, do mën e mbetur e ujit, mbi uj, kur mledhët uj, kur të nalët shiju, mbetët mbi uj shkuma, jarga, embetura, e bërlogjeve ndryshme. Për shembull, shiu kur vjen mbledh shumë gjëra. Dhe ajo, apo lugina e mal ujin, mirë po mbi uj fillimisht rrin ha bërlogjet. Thot Allahu xhelo, zebelen rabien. Rabien është nalt. Apo thot Allahu te bareke ve teala, pasaj ka një shembull tjetër. Një din ajet. Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar. Ngjajshëm me këta, mone men shembulli i parë është për njerëzit të sët janë më nga fshatrat. Nga se arabët kanë qenë dy kategori. Kategoria e quajt bedewi, sët kanë jetu në për shkretina, për katune, për i feri. E kështë mëral janë morë me hajevanat, janë morë me punim të tokës e kështë mëral. Dhe kategoria e qytetit, si Kurejsht. Dhe sët nuk e kanë punu tokën, po kanë morë, janë morë me trekti. E Allahu Gjellona ja ka shpiku edhe fshatarve, edhe qytetarve. Nëse njerëzit janë këto dy kategori, on qytet, on fshat, thot Allahu xhelalu ala. Dhe nga ajo që njerëzit e punojnë me zjarr, çka punojnë njerëzit me zjarr? Thot Allahu xhelalu ala, "Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu." Dhe ajo e cila punohet me zjarr, kallët me zjarr, prej çfarë? Në kërkim të kujna? Të stolive, si ari, argjendi, bakri, e kështu me radhë prej dzeheve dhe mineralet sa ti e përponojnë njerëzit për t'i arri deri tek pasuria. Au me taj, apo edhe diçka prej gjërave sa ju shërbejnë për hizmet njerëzve, si shpata, shati, e kështu me radhë lopata, njerëzit që e përdorin për prej gjërave sa i regulojnë prej hekuri. Thetë Allahu Gjellona, zebedun mithlo, e njëta shkum ndodhë deri sa jetë e punu arin. Këta e kupton si cëli. Apo, nëse s'ke pa që shpunot ari ki në televizion, po ketë shumicën e kena pa. E keni pa njëri kur punon me hekur, e djega ta. Të e punu hekurin, kur e ka morë prej dzeheve, në bashkë me hekurin, ajo e pastra, është mbulu me bërlog. Atë bërlogin du të me djeg. Apo, thëtë Allahu Gjellona, si shkuma ujtë, si shkuma e hekurit është e. E një, thëtë Allahu Gjellora, këdhelik, jadribullahu l'haqqa o l'batil. Me këto dy shembuj, Zotë ja u shpjegon juve të vërtetën dhe të kotën. E vërteta dhe e kota shpjegon në bërnjet këti shembuj. Thëtë Allahu Gjellora, fë emma zëbedu, fë jedhebu gjufaën. Sa i përket bërlogit, hupaj. Shkuma mbi lugin, shkuma mbi ari, mbi argjend, e djek ustaj, e heka ta. Dhe jetë vetëm e pastra, e cila bandubi. Dhe të Allahu Gjellera, shkuma shkon huq. Gjufan e merera, e mbarin vendet e kështumerat, e hambimet e kështumerat. Dhe të Allahu Gjellera, wa emma ma jem faun nes, fa jem kuthu fil ard. E dobishmja për njerëzit, jetë në tokë. E dobishmja për njerëzit, jetë në tokë. Dhe të Allahu Gjellera, këdheli ke jadhribu Allahu lem thal. Prave ka përsërit, kështu Allahu asjel shembujt. A dhe shikon dhe zërsa, ishte teksuar shembullin Kur'an, është në mënyrë të fuqishme. Kjo është shembull se do të flasim me Allahu te bareke ve teala në kët ligjëra. E para, shumë sime ka këtu. Dietar kanë shkruajt volume, kanë shkruajt shkrime, ulumtime, janë ngrit mbi to doktoratura e gjurmime të shumta mbi këta. Nga se këtë jetë është ndërtuar mbi ujë dhe zjarr. E përmendëm ligjëratën e kaluar. Fuqia e jetës është në ujë dhe në zjarr. Mos e pas ujë, njeri dehidron. Më mbejt pa ujë edhe vdes. Dhe çdo se në tokë është lidh me ujë. A dhe i këni pa dhe këta është natyrshme. Kur rukton dhe shen me një vend një qeshëm, qëfar dhe reflekton të ti shenja e parë, shenja jetës? Nalë qëtu se pas ka ujë. Dhe ku do që njeri ka ujë, qëfar? Andaj, për shemull vendet ku ka ndeti, pse janë më të zhvilluara, pse janë më të vizitume? Se njëri është i lidh për ujin. E kërkon ujin, e kështu me radhë. Andaj Zoti i Onjëllit Xhelaluhu e ka prur shembullin e Kur'anit dhe shpalljes me shembullin e ujit dhe në këtë proces dhe në këtë dridhje do të ndodhin disa prej gjërave shumë interesante. Para se me i nxjerrim mësimet, çfarë na tha Allahu Xhelaluhu me këtë shembull, fillimisht duhet ta kuptojmë pse Zoti e ka shembulli ujin me Kur'anin. Pse Kur'ani duhet mu kallëzuar si uji që bie pishiu. Apo, për këtë mesele, gjithashtu ka shumë të për të thanë, por do të mundohemi shumë shkurtimisht që të hymë në dëmsime tjera sa të na vinë me radhë. E para, ka thonë djetarët, nevoja e njerëzve Nevoja e njerëzve fizike për ujë është e kapshme në mënyrë instikte. O nuk duhesh ti fosh njës mi thanë, a duhet ujë. Jo, e maraj vetë. Nuk duhesh asë qmendur të mi thanë, a duhet ujë. Nuk duhet na mu shkollu e me mësu për me di që duhet me hangë bukë e me pi ujë. Zduhet. Këta lindë me instiktivisht me këta. Si hajvani. Hajvani, a ka shkollë që ha? Apo, kush e ka mësu se goja që këne? Është instikt. I thënë kësajna, barura, zorë. Ki zorë dhe e din ka shkon. Apo, tani, Allahu Gjelluala ka dashë me njërin në raport me shpallin me trajtu ndryshe. Këni pa shumë për njërës e shfarë thonë. Por shemë kur folët, a egziston Allahu? Apo, sikur tani që janë që pesh njërzit me folë për Zotin Gjellë Gjellalu, me shafen islame. Apo, ishaj në gjallartë e gjujnë, se së mund është me pas më hoqën kur gjatë problem, po t'i kiv me ata i cili, me atë qka e bartë prej mesajit të fesë Allahu të bare kjo vëtjale. Tani, shumë në njëzë e pysin, pse gjithë kitë diskutim bëhet për Zotin Gjellë Gjellalu? Së su ba vi, si buka, si uj. Apo, a ka mujtë Allahu neve, me ne e bo besimin Allahum, si qështja e bukës, ka mujtë. Dhe na kena gjallesa që jetojnë me neve, Allahu ne besojnë si ti bukën edhe unë e ujën. Si hajvani. Hajvani s'dyshon Allahu në gjellë. Mirë, por nuk është ngarkuar shëriatikisht. Nuk është ngarkuar shëriatikisht. E tani, pse Zoti nuk ne e bonë neve besimin Zot si buka? Që mos me mujtë, dhe mon, ma thjesht, a ka mujtë Allahu në gjellë u me na u paracit neve, dhe mon, që unë jam këtu edhe, s'ka... Mirë po, nuk ka mo besim dhe mos besim. Ska i mirë dhe i keq. A dhe në hirat kejt besojt. Ha, në hirat kejt besojt. Kejt i në shtronë Allahu që dhe mund dolë mirasejt, Allahu sile mirasejt. Se në këtë dunjas kanë besue. E tani, qika Allahu gjela si e shemullin ujin me shpallin. Pse nuk në e bani do mos dëshmëri besimin Allah. Tani në da përmeni. Por shemi, ka ndonë djetarët. Zoti Jon Gjellë Gjellalu krej gjallesa dhe qka egzistojnë. Besimin Allah u a ka bo qfar? U a ka bo dëmës dëshmëri. Shmunët, nuk. Por që e mund, lopa, i kushtot, pika e dyo gjëtë që lopa beson dëmës dëshmëri. Që të kaldoj? Lopa, por që e mund, i ka 1.000 kile. Ti i kje 60 kile. E mërë thikën, apo bismillah dhe e therë. Ajo, me takat, me fuqi, o shumë me madhe, një shkelëm të shkonë. Por Allahu gjelore ka boj instikt me ngutije. Instikt, smudhet me hika jo piksajta. Një njeri i therë 200 dele, hiq për një orë, apo? Se? Se Allahu e ka boj instikt deles me ngutije. Smudhet ajo me do... Smudhet mu mledh delet e lopë me thonë, a e di shka pisa da e vendos të njeri mosu nga prek. Smudhet. Se Allahu e ka boj instikt, kimi unë njështru njerit. Qof lopë, qof deve, qof... Qka të kofta jo? Apo? Gjithë shka. Qika për shumë, gjatë e egra, apo hajvanat i egr, me gjithat e gërsi, njeri e ka izolue. Se smledhen ato një ditë me tonë, smunën njësë më mëna prejkë. Sepse Allahu Gjellore i ka bo hajvanatin me i besu Allahut pa dëshirën e vetë. Ka mujtë neve Allahu njëtë mëna bo. Pse nuk në ka bo? Pse nuk në ka bo? Kanë thë djetarët, Zotë Jon Gjellë Gjellalu ka dash njëri me enderua. Me enderu. Mi dhonë zgjedhje. Zgjela, po do me mbesu, as po do me mbesu. Sepse si kur unë më stak shabo, ti mundësir me zgjedh, ti s'kishe pas vlera të herë. Por shemë se na, a mundet dikush mu lafdru me thanë, unë ha buk. Në qarë ka këta? Unë pi uj, vesh, na. Por shemë, mere, trupi. Na por shemë, apo këtë qëtojna vesh. Dikush e ka pi një teshës, dikush e ka pi lëkurës, e kështë mëra. Ti lëkurën shka e vesh, hajvani e ka papare. Ti thune e kumblit 2.000 euro. Po kjo nuk ka do një farë vlerës, hajvani papare e ka ata. Ja ka thanë Allahu Gjellin Gjellalu. Andaj por shemë, së mundet dikush me harë me thanë, unë ha, unë pi, unë martona. Shka këtu vlerë se ti këta i të bojë instiktivisht. Qmendurit me afru, qmendurit mashkull, qmendurit femër, mi bo bashk, ato që vëzohen, se është instikt. Andaj, nuk mund është mu krenu me këta. Me shka krenu është, ma ata e cilët ti nuk mund është me gjujt edhe e ma. Aja është besimin Allahu Gjellë Gjellë. Andaj Allahu nga gjitha kriesa, mo e me, nga gjitha kriesa, veç insanit i ka dhënë mundësi, apo do me besu, as po do. Kjerë se kanë këtë mundësi. Këtë, deri sa djetarë kanë dhënë edhe me laqët. Ska mundësi me laqët. Me laqët, për shemë. A mundu me laqët me thanë, për shemë, o, zotë pi, sot s'po du me të besuë. Hasha vë kella. Pse sa e shef, Allahu në gjelë gjelë. Apo e shef madhrinë, Allahu të bareke, u e tjala. Andoj fillim ishtë të dim, Se Zoti Jon Xhelel Xhelalu e ka ndëruar njeriu që i ka thënë Kur'an. Dhe më e mend, ata që besojnë, shumica e tyre kërkojnë që besimi mu ka një stikt, e zbahet. Apo, shumica e tyre që besojnë Allahu Xhelal dhe si binin Allahu Xhelala, don mi u bë besimin Allah sikur buka. Kam u bani ditë, ama si ban dobi. Në ahirat kam u bë. Andaj, kanë dhënë djetarët, pika e parë që duhet ta kuptojmë, pse ka shembulli Allahu Xhelala, për ta kuptu se kjo më e nevojshme për ty sa buka dhe uja. Na më shumë kita nevoj për Kur'an dhe fe dhe besim, mi dhanë kuptim jetës e sa që hajna dhe pina. Andaj, sa njëri ha dhe pi, dhe fu nuk i dip sa do angë dhe pi. Me i nalë plot pi njerëz, mi dhanë, pse i të hangu i nësan? Për diti të hangër. A e di që vabin e? Du të me hangu dhe se trupi e lip. Po neve pedim që trupi e lip. Pse me hangë, pse ne e ka po këtë proces, a e din? Mos mu kanë në shpallë, a kur kushtë në mërvesh. Andaj tisha njerës hajnë dhe pinë, si a i vanë, se dim se a i dohë. Shkoj të diqë, a i për të mirë. Andaj Allahu zbriti shpallë, vish musliman të dim se hajnë dhe pinë. Shikon Ramazan, e kena nalë hajnë dhe pinë, pse? Se për t'i dhanë kuptim hajës dhe pijës. Për t'i dhanë kuptim hajës dhe pijës. Andaj kjo është pika e varë se ndu të kemi parasysh, Allahu Gjellë Gjellalu e ka bo besimin, e ka hek për instiktit që dale vlera insanit. Allahu Gjellë tha, qëfar i thot me laqeve? Këshirë një dërop të min tokë. Se kanë besimin buke ujë, po këshirët shumë besojnë. Të lirish mundës me zbarë gjami, lirish mundës me besu Allahu Gjellalu. Lirish mundës me thonë, s'ka zotë, qështojnë plotë, apo? E muslimani thot, jo, ka zotë, kena më dalë në khirat, kena më logarit. Se Allah dhe krenohet para me laqeve. Këshirë këtë njëri? Ki nuk e ka besimin instikt. Asë se ka nevojt dëmës dëshmërije, pra me trup, se kupton këtë pun, me gjitha ta beson. Andaj i thujnë mu'min, besimtar. Kjo është pika e parë që duhet ta kemi parasysh. E dyta që duhet ta kemi parasysh, kanë thënë djetarët, el wahju darura. Ha? Darura, që ka i bje? Zarar. Zarar. Njështë që mirën me ilmë, me hoxallëk, me shëriat, e dinket, me sejle që kanë dëruriat, el haqijat, e kështë të mëra. Darura dhe më dhënë zorë. Pa ta së mërë është më bo. Shemë. Por shemë, njëri që ka banë në këtë dunja, i përstat gjërat për veti. I përstat gjërat për veti dhe i përstat të gjërave. Apo. Por shemë, njëri këtë mundin e jep me e gjithë bukën dhe ujin, me pas nga të veti. Apo. Por shemë, nëse s'kitë ma halë uj, shka banë? Shkon të kujshia. Mës me pas ujë dhe të kujshia, edhe të thuë ti këshyre, mas tra qitet atje ka ujë, shka banë ti? A thu, si doje ujë në të mvene këtu, a shkon të ujë? Cëli insan dhëtë si doje ujë në të mvene muë? Ja, shkajte ujë, une. Pse shkon të ujë? Po s'kam qarë, se mduhet. A kini pati kush me thonë, përshemë, si doje buka në të mvene? Ja, ja, vrahat njeri për bukë. Vra, luftat, ketë luftat që ka banë dunja, pse vrahan? Me zani tokë, me zani ujë, me zani... Pse vrahat lufta? Ketë për këtë arsye. Pse nuk do të dikush ati shka? Punë e madhe si s'ka ujë. Si dojnë e të mabinë. Ja, ja, ja. Cë është dëmës dëshmëri? E tani, djetarë kanë thonë, Kur'ani ja me e nalë si dëmës dëshmëria. Qka thonë njërëzit? Si dojnë e të më... Si dojnë e zotin mu në të më udhëzoje. Qështë si dojnë? A ti bukën pe e lip. E qështë pëmënon ti udhëzimi me tarë pa e lip? A kuptonit tani pse Allah u dikane udhëzon e dikane nuk e udhëzon? Se dikush e lip, o, zot udhëzon. Sikur që e lip ujnë edhe ma shumë. E tani doan këtu njërzit. Apo? Na nuk që ditë me kur dikush lip uj, është instikt. Nuk që ditë me kur dikush lip buk, është instikt. Dhe në kin me shku me lip, nuk që ditë me. Pse? Është nevoj. Shiko njërzit tani për me gjetë një laq, thot, ka arë një doz, ka arë një paket, ka arë një 100 vakcina, ketë qëteti qotë, mi morë një kuti vakcina. Pse? Me mujtë në pështuë. A e që ditë me? So e që ditë me? Dojnë me pështu. Mirë, Allah e ka zbitë këtë Kur'an, me në shtinë gjennet dhe me në pështu pi gjennet, gjennemit. Allah në pështu pi gjennemit. Sa pi njerëzve isha të pritë ranë me morë këtë ta qujmë kushtimish vakcin? Apo? Ani, mira mu ka musliman, mira! Apo, mira me shkuve dhe në gjavi. E tani nga kjo e kupton të pse njerëzit Allah nuk i uzon. A e kuptove tash pse nuk i uzon? Spotove mu uzukit. Ki bukën shkon e lip në Kinë, në Amerikë, shkon në Evropë për një dinar, Kur'anin e ka të gjamia në këjshi, nuk intereson. E pastaj donë Allah mi bo barabart musliman me jo si musliman, barabart une dhe Ebu Bekri, na dhe Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani, smurë, pse, saj këtë jetin ja ka kushtu kësaj. Kër i ka thamë më samë, shko, në qësh dunjojës, në qësh dunjojës. Andaj i kanë thonë sahabët për nga merit alej salatu sam një ekspedit për ekspeditave, i kanë thonë duke bo muhabet për manovrën luftarake, i kanë thonë për nga merit sam, ja Rasul Allah, si duhet me indeti hina? A duhet me indeti? Në hina, pse? Shiko njerëzit sot luft rabojnë, flota, aeroplane, pse? Thotë, tja sigurojnë a poplit ton eksistencën, mbjet, të ketë pare, të ketë roga, të ketë, ketë kjo, a normal? Normala. Kur njani do me punu për gjendet, thënë ti e dalashit ketë. Ti e të punu për që ketë dunja që ketë bashkë e dina se kina me lanë, edhe s'po i e i quditëshëm, une po du me e zani gjendet, që atje s'ka më vdekje, une prapë shtim rapë, ti drejtë, si ka mundësi? Ma qarë. Ketë na insan të dina, si muslimani, si jo muslimani, dina që kina me dekë. Ma dhe e dina që kina me dekë, do më thonë, ma binqëm që kina mu taku me Zotin, apo? Na e shumë në dekën e prekën. Mirë, ketë e dina që kina me dekë, edhe japë në zorë si s'kina me dekë. Shiko njëzit si lëvizin. Lëvizin sikur këtu a gjëneti, e në ahirata dunjoja, apo? E këndër ta është. Pse na që ditëmi, kur njani thotë, o burë, unë pe du gjënetin e Zotin Gjellë Gjellë. Mi thonë, po pseve këtu asë po do këtë mira? Po mirë be, që ka thonë asë në vasëliju, mira, po veç kur pedi që ka me dekë, hisë për më bëhët mirë. Apo, në palat, vallaj, mu kam, me gruje, me vlat, me sofër shtrume, veç kur pedi që ka me dekë, ka thonë asë në vasëlija, këtë po mi thonë këto. E që po do ti? E po du një gjennet ku s'ka me vdekë hiqë. A dhe muslimani, të farë, sigur që e di bukën e ujin, e banë këta manalë si kjo. A dhe më sprit ti buka me tardhë, ti shkollipe. A dhe në shkallu në bjerë o Zotë, ku po do? Në 17 herë në ditë jetën Allahut, i hdina sëratë në mustakim, o Zotë na, o Zotë rrugën e drejtë. Sa e lipu zimin qashtë ta jepë Allahut, sigur këtë dunjo, sa punon qashtë merë. Kini po njani kërë shpinë, o Zotë që ma do bukë, që ka ndoprej dërvishave. Jo, e njëjtë dhullëzimi, Allah nuk ta që në dhullëzimi pa i morë se vejpët. Kjo është ajetë se du të kemi parasysh në këtë kontekst. Tani, qka fitojnë nga kishembo? Dhe ruar që më të li kishembo dhe shumë i mbafë. Kusha që të përcjel në surën Ra'd, surja 13, ajeti 17. Ledzoje të shpia, me ledzoje shumë. Ledzoje me familje, ledzoje me evlal, ledzoje me gruje, edhe komunikoje. Qka ka dash me thonë Zotë Gjellë Gjellë që të? Që shtam në ligjratën e kaluar, çfarë kanë thënë dietar? Allahu na e ka dhënë dakikat me e fitu xhenetin. A njani pineve e ka gajle 7 breza ka me pas buk me hangër. Jo, Allahu di ka dhënë 60 vjet, 70 vjet, 20 vjet, 30 vjet, varësisht, ta ka dhënë menën dhe shnetën për çfarë? Me e fitu xhenetin. Nëse humb xhenetin, kit kot ka më shkuar. E lutem Allahun që Allahu na ban rob të tina ashtu siç i përket madhrisë Allahu xhelal. Tani, dy shembull. Tham njëri është për ata që ka e punojnë tokën, ata që ka e punojnë tokën e dinë më mirë këtë qembul, dhe qytetarë, edhe pse s'ka kësi dalime, për ata që ka punojnë me altan, me hekur, me dzeje, kështu më radhe dinë më mirë. E para, ka në djetarët, natyra e shpaljës e Kur'anit, qëfar është? Është trazimi. Apo? Andaj për qembul e Bugjehli, i ka thonë njerëzë, mirë be kemë, si arë ki muamë nësam kitë në e prishi. Apo, keni pa disa njerëz për shembull? Për shembull, sigur plot që thonë tani, na kem tu hibe këtu te këto shtetet e përparume, po thojnë shumë musliman jo. Na mirë kem, para 800 vjetë, tash na u përzi puna, apo? E Bugjeli thonë të për Muhammed sa më njëta të fjallë, po mirë be na kem? Këtë regull kënë qështjet, si janë mësa me përziti? E Allahu Gjela e bjen shpallën për me përzi. Lezoja jetin. Dhe Allahu Gjela, enzele mine sema imaën, fesalet e udjetun bi kaderiha. E zbitë Allahu shijun dhe e shlon në për lugina. Dhe kjo lugin, gjdo lugin ma në prej ujtë sa ka. Gjatë kësaj përzirje, del bërlogi jashtë. Qfar është bërlogi? Mirë keb, ketë pun, kënë të shku që ishduhet, shka u bënë tash. Apo? Por qenë bërë? Njani është të punuë. E kërë bërë sigur, shështë e njohë, punuë njerëzit me ketë energjin që ka e kanë. Edhe ti për moment i thu, o burë, ma ka dalë se na një ditë këna me lanë këta, këna me dekë. Pse me e pa përsin punë? Mirë, që kjo fjale është haka batil, haka vallaj gjithë ditën. Ka mund që ajë së nësos punën, desh që aty. Pse i a përzin lukë të në këtira? Se zdo me një të vërtetën. E të vërtetat janë shpallet e Zotë i Gjellë Gjellalu, a ba? A ki po një së thotë, pse me tash mirë kem të angë, bo, ke amël ke, pse e përmejnë e vdekin? E po të me përmejnë se kjo hak, a ba? Pse e përmena ahiretin, zotin, gjennetin, gjene? Po këta në hak, ti të përzijet apo nuk përzijet? Këni pa ilaci, andaj Ibn Qayyim el-Juzeyyah, njërë bidetarët muslimarë, ka thonë, shpallja Allahu Gjellera është si ilaci, uj. E ki pa, ku shko njërë të doktori? Edhe aje doktori do ilaci. Edhe i piki. Kje ka pas një virus. Kër e ka pi ilacin, ilaci që ka po? Ja ka trazu edhe viruset që ka janë kënd pasiv. Edhe ki i thot doktorit, une mirë kesh, këthem qysh kesh më herë. Unë te e pi këtë ilaç, sa shanisi edhe koma, edhe dora, edhe barki. Së jam dupa murahit hiq. Kjo është natyra, po, e shpales. Vjen dhe trazon trupin. Mirë për çka do? Ka disa përloge, mës me eshti ilaçin, s'dalin ata. Kur ta shtish ilaçin, a i gjenë virusët. O të kalla që tu i paske pas për virusët. Këtu virus, këtu virus, e kështu më ra. Andaj, i nxirë jashtë. Dush me bo sabër, shto virus. Shtoja ilaçin dhe durimin deri sa dilqin. I shëndetshëm. Andaj, kjo është shpalja. Vjen shpallë dhe i trazon njerëzit. Njerëzit folin tash. Apo një me është kjo hak? Apo atil? Që kur thonë për Muhammed e Sëmën. A është për një me për nga mërë kjo? A këtë qëto që ka për i thot është haka? Apo një me ka gjenem dhe ka gjeneta? E kështu më ratë. Andaj, pika e parë që e kanë zirë djetarë nga këmësim është se shpallëja i njëson ujit kur bje. Këni pa shi ju kur bje. Qa i ban tokës? Bërlogin jashtë. A i bërlogu ka ndo është atë 200 jetë ati mrejna. Mësë për pasarë shi ju zdilke jashtë. Po pse e kanë zirë jashtë? Për me të kadu që jam të pasru këtu. Apo, jam të pasru këtu. Andaj këni pa njëzë kërë punojnë tokën. Ja shlën ujin, ati ba dhe loqë i madhe, një përzirë e madhe. Por në fund, qka do bujku? Do të pritve pak, mësukut? Prit. Hajde mas 3 mujve të kalzoj. Bat gruni, bat buka, bat kjo, bat ajo. Se ti e sheve që të përzimin e loqit. E shumë për njerëzve për procesit shpallë dhe se shohin veç loqin. Do të ishë shumë mirë. Po prit pak. Dhe do dalin do bi, do dalin të mirat e kështu me ratë. A dhe kjo është pika e parë se ne kanë zirë djetarë nga ki kontekst. Argument tjetër se shpallja kur hytë e njeri, apo ndodhi lojtë të razimi, është një hadith se ne kanë zirë imam muslimi nga shumë të pengamberi sallallahu alaihi wasallam që ju ka ndodhë një ndodhi. Një ditë për ditë e kanë arë shumë të pengamberi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Që ndodhë, para se me përnojnë këtë hadith? Këni pa për që mund njëri, kur e di se e ka mirë? Vesh kur t'i zvete shpallja. Për dryshe këtë me nojnë se e kanë mirë. Për që mund nasi musliman, para se me njësë me falë namaz, para se me lezu Kur'an, para se me nësu hadithin e për nësam. Na u ka duk jetë e gjajletit taman, me na pasar me na vetë dikush, qatë gjendje. Shkënjë du pape, në mënyrë që ditë shmer, këshmi thonë, ti i që ditë shumë, jo na, no, këtë mirë jena, apo, këtë taman jena. Kure dim na taman, kure këna mirë, kur na vjene shpallja. Apo, njërja e din me ilmë që e ka mira me gjehel. Rëshemu, njëri kur shfalet, me në njërë një nudhi, mi thonë, pëse shfalesh? Po mirë dhe shkem du bane. Kur t'ja njëse mu falë, qëfar thot? E, thot, gabim e kam pas. Kure more vërë që ke pas gabim? Kure mësove tamanë. Me qka e mësove që e ki tamanë? Me shpallje. Andoj shpallja, për me ta mësue qka e ke pas gabim, du të mi t'inzirë kitë gjehlat jashtë. Ti thuk, edhe kjo gabim, njërën i thot, kitë jetin e kena pas gabim, apo? Ka thonë alai salatu selam, haqin lam të mirës, ketë qka ka e gjahiljetit është në nënkom të mija, alai salatu selam. Qka jetoj njërzit me ignorantë, me traditat, kota, ketë është në nënkom të mija. Kjo s'do më thonë se a i ka bo këto këtë për njerë, po 23 vjetë. Mirë po ketë e ka është në nënkom të veta. Dhe i se kanë thonë, arabët nuk nala një sen që që kena pas, qashtu. Ketë e ndroj. Dhe jehudive ketë ja ndroj. Ato thoshin diçka që nuk ka çështë. Ndryshe, i shpejtë Allahu xhelalu ala shpallja. Andaj shikosh shpallja vjen me i trazu njerëzit. Në disa njerëz thot, banja u rrafsh njerëzve. Ato rrafsh janë. Ato rrafsh janë, ato në çefe janë, ato në zbavitje janë. Duhet me ardhi ilaçi për me u trazu ato. Në botë disa njerëz për shembull hin në xhami, ja nis mu fal. Dhe i dalin probleme. E shoh njerëzit, folin për ta njerëzit. Thot mirë bekë subhanallahu tash u bë. Virusi ka nis me dal jashtë. Po dush me pa sabër. Shikoni që e ka ndodhë shokët të pengamerit alai sallat dhe sallam. Kanar të pengamerit sallat dhe i ka ndonë, ja Rasulullah, innehu, inna le ne gjidu fi enfusina, e nga të gjithë dishka në vetë veti, na vjen ran me të kazu shka për na vjen. Për na vjen do mendime për Zotin, për kiametin, a janë hak, a janë batil, do sure për Zotin, a do këtë ashtu. Kanë thonë djetarët, sahabët me erët asë kanë menu për këtë punë bile. Këni pa për qemull, njani s'ka i denë me islam. Asë një shqipe se ka. Hytë s'ka shqipe, a i s'ka vezvese. Qonë punë për bala me të vetëm. Kër janë njësë mua musliman, i devotëshëm, me falë namaz, me janë njësë, o gjotët do shqipe i kam. Pse? se tani ka nismu përplas me shejtanin. Shejtani ketë që ka mundet me akujtua, për me aprish, ullë me akujton. Ketë që ka mundet, pse? Se ka fut në trupin e vetë një langë, një materje cila e trazon trupin. Qka thënë sahabët? Thënë, ja Rasulullah, janë të në ardo mendime, jetë a dha mu, indena, na vjen e madhe me të kalzue. Qka i dha pësëm? Ajo ka e tekum, a ju paska arkjo? Që dhëmën a ju paska arkjo? Pa anis ilaci me punue. Mi adhon të vdekmit ilacin, a jale shenj? Që jale shenj? Në tokën një pjellore me qitë uj, a jale shenj? Që jale shenj? A ma toka pjellore, edhe uj, edhe fara, qka dodhve ta? Ha, filon, e shati shokon e qetë, filon toka me nxirë diqka jashtë. Pse? Sepse e ka pranue ujnë. Andaj që ka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ke sarihul iman, që kjo është imani i kulluar. Qka imani i kulluar? Fakti që ja ke njësë mu të razu si i rahat, ka i brenga për akiretin, ka i brenga për gjennetin, ka i brenga për që shkime dalë për parazoti gjele gjelalu. Ti ndoshta 30 vjet ke jetu rahat, shtash gjumi natë nuk ze, shikur që i ka ndodhë shokve të pejgamberi sam, o qupi gjumi ka thonë subhanallah, me nashti Allah unë gjenem. A që allonë gjenem? Kini pa një prej simptomeve të Covidit, cila është zinjit frima, apo? Allah dhe në gjenem ju zinjit frima. O ma Covidi ka përcen, o e shnoshesh, o të merë. Lirosh, apo? Pasaj ta në khiret ka qëtër proces. Po në gjenem nuk nërët ajo pun. Në zjarë. Me nashti ati Allah u gjelë gjelalu, kushtë të pështon? E lusme Allah unë që Allah më stafan kur vënorë të zjarë. Andoj shikosh ka dhe ale i sanat dhe sram, fa tamam. Kjo është imani kulluar, ilat që të dhanë efektin. Ju e keni pranu Kur'anin, keni besu e Allahun dhe keni besu për nga meri alai salatu selam. Tani, kjo i lajsh dënë me nëzirë jashtë. Apo kjo i lajsh dënë me nëzirë jashtë. Shikoni, shembull tjetër. Shokët e për nga meri alai salatu selam, kur hinën islam, nuk ishin kit nivel. Ishin me qonë për traditave. Një për traditave të kësia që ishin me, bajshin be, që shë bo njëzë dhëtë? Për shembull ato sot bojnë pasha bukën, njëri thot mos u mshtin me bon bejnë evlat. Dhe me evlat i këtij manalse Zoti xhelel xhelalu. Po kjo bi ignorancës. Ato e bëjnë bej pasha putat. Pasha Latin, pasha Uzën, apo. Në një ditë pritet i thon pejon sa mi Rasulullah. Kjo tradit diçish na ka mbet ben gjuhë, doni ardh po na ik fjala. Çka i thavem sa? Shtoja ilaçin. Çka më thon? Thu la ilaha illallah. Po ku do mi ke gjuhë pra thu la ilaha illallah. Domthon nuk ka rrugë tjetër pas me ashtu ujin. Kini pa kur t'je e la në borrin, kur e la në teshën, ka një njolla, po? E merë me e la. Nëse s'del me njëherë, shtoja ujit. Njërë i do të pospo heket, forkoja dhe shtoja ujit, apo? E kështë më ratë. Andaj, Kur'ani ka armi në dzirë ignorancët dhe smundjet, dhe kufrin, dhe shirkun, dhe vezveset, dhe të ligat, pi trupit njeriu dhe shpirtit të ti, dhe me nëzirë të pastër. Sa pastrojmina, sa durojna me në laki ujit. Apo? Kënë njërën i thotë, ja, unë s'mujshë me duru këti lashë. Ti e di. Ti e vendosë, a e duron i lashin a jo. A më në gjenem a më ranë. Apo? Njërën i thotë, tu shumë tutë në pi doktorit. Po me dekë ma keqa. Me meti smutë ma keqa. Njërën i thotë, shumë tutë në pi diagnozës, mësë ma ledzo. Apo? Po të shatë dushë mësë ledzo. Ti dushë mi u përmbajt, në basë kësaj diagnozës me muru zimë prej mjekut për me ushërue. Njëjtë me Kur'anin. Njënë i thotë, kjo haram, ajo haram, kjo farz, ajo farz. Po që shme ndove ti? Që shme do me shku në gjenet, Allah u gjeni? Kitë këto bërlogët më nëneve që ka janë. Apo, që shme do me pasruhe? Pas me bo sabër që ki uj me dëpërtu të ne me fuqit të mdoja, sikur që dëpërton uj pi qëllit dhe pasaj e dini se si delbere qëti Allahu të bareke. Andë ka thonë për nga mirë a.s. Ky proces është shumë normal. Kjo e trazuar, kjo fërkim mes trupit dhe shpalljes, është nërmarë, tha kjo imani kulum. Andaj shqetsime do njëherë që të vinë, vezvese që të vinë, apo fjallë që i ninë, është normal. Nuk mundet me thonë ti dikush ma shumë se shka i kanë thonë Muhammedi s.a.s. Njerit matë mirë i kanë thonë budalë. A mundës ti me paramenu me të shpalë ti budalë zyrtarishë, qiteti, mahala. Me të abo me gjithë, që e ki budala. Qka ndote ti? Në më të plasë gjikësi. Andave më samë thëtë, do kemi plasë gjikësi. Njeri ma i mirë thënë që budal jeti. Ti e si irvaz. Ti na ki prish. A ishë një njeri ma i mirë. Allah i tha, prit, e dina që të ngushtu gjokësi, po prit. Se kitë kjo ka me kalu, ti ki mu ka një parë, ata kanë musos ato. Andaj muslimonit me bo sabër. Dhe bo shumë sabër. Se kitë kanë musos. Shiko Ramazani, e dita tret, disa e bënë si ajgarë, shkoj i bekumi. Po ka me shku, aj. Ka me shku, pa tjetër se ka me shku. Ama na që shkena më konë karsim tina. A jena shëru me këta, a dhe ka dhënë disa për djetarve, kujt i pështon Ramazani, i pështon këtë viti. Nëse sfitojnë në tash këtë muaj, kur këna me fitu? Këtë janë ma lirë, këtë janë ma të mundshme. Nëse na nuk hinë në gjenet tash, kur këna me ije? Kujt janë njëse dhe shejtani me të nalë, tash Allahu ta ka mundcu me vrapu e shpej, ta ka nalë hajdutim, që do me ta morë kapitalin. Nëse tash nuk hinë në gjenet, kur? E të taneve se ka vakt, shka vakt. Sa njerë si kena pasë Ramazanin e kaluar, familjar, sot si kena? Sa njeri? Vjet nuk kanë, si vjet nuk kanë. Andaj lusë për Allah unë gjellë gjellë, që Allah të në mundësë me përfitu nga kjo Ramazani i madhi Zotë i gjellë gjellë. Tani, mësimi tjetër se kanë zhe djetarët në këtë kontekst. Kanë zhe djetarët, që kështë ka dhe Allah unë gjellë vala. Feselet e u dietun. Feselet, sejl, që ka dhe më dhe në uj i madh. Ha? Uj i madh. Kanë zhe djetarët, sikur që toka për me ndjerë bereqetin, bukën, të mirat, frytet, i duhet shumë ujë mrena. Shumë ujë duhet mrena, po? Andaj, pjesa më e madhe tokës, me qka është? Me ujë. Allahu Gjellera ka bëtë për statshme, për gjallesat, për tokën edhe për gjitha gjallesat, edhe për njeriu. Pse i duhet shumë ujë? Që ketë ato pengesat, qka i vindër sa dale filizi, edhe fryti, ti arrin ti përbaloje. E njëtë është çështja e Kur'anit me njeriu. Sa na duhet neve Kur'an për me u pastrua? Doni thot, për shembull, po unë sa duhet me lexuar në Kur'an e menguar, me mësuar, sa duhet më fal për më bëj njëri mirë? Sa duhesh? Tjetë. Sufjan al-Thauri, rahimahullah, njëri prej dietarëve muslimanëve, ka thënë që 20 vjet e luftoi veten me ia gjetë kënaqësinë namazit natës. Një një kujton që kjo punë shumë e leta. Që o direqate, e kap gjumi, e le. Thot, tamam, e provovë, së shkojke. 20 vjetë e ka provu. Mas 20 vjetë e thot, mu ka bo kreacije jemja, së në lam. Se, ka shti shumë uj, provo, apo, dersa e ka e këbër login. E tani nësi duhet mu pastruhe. Qështë e mërmenja mu pastruhe? Ka thonë ale i salatu e selam. Shembulli 5 vakt, namaz. Me shembullin e pastrimit që jo, ka thonë, sikur shembullin i lumi që kalon pranë, pranë shpive t'juve, me kalu ujë, shka letaj, kejt për logët i banë. Shemë, këni ba, të një ma qarë, këni ba disa kamiona kur që e pasërën rrugën, e a fut me ujë, me shpicit madhe, me fuqi, për shka që ta barte, se ka do një për logë në gjitët për tokën, do shlona, këni ba disa vezvese, tu kanë gjitë në zemën ajo, ti thu pikur jam të lutë zotin gjelë gjelë, alas për ma hekë, lutë ala, sa me lutë, dhe sa ta heke. Ti nuk mundesh me imponu Allahut kur do me ta ikaj. Ai ta ka çuin. Shtinuj. Andaj, për shembull, për me bë tahret, çfarë duhet? Duhet me është një liç. Ka thënë dietarë. El ghalabatu lil aqwa. Liç i universit është se në këtë dunjë fiton më i fuqishmi. Apo në qoftë në fizike, qoftë gjërat sot na i dina abstrakte. Për shembull, ti e marr liç fizik, çka i bën? Tani kur jemi të ujë, e kini borlog në tokë, do me la, në petë, qka banë? E fërkanë dhe i shlën ujë, dërsa të largohet, apo? Kjo është ligji fort, sa ma shumë ujë, nëse ti dhu, sulaj ka, fiton borlogi. Mere në gjëra tjera, për shemë, ti e merë drunin, edhe merë një sen, ma të fort, edhe i mshon. Nëse ti e përdor ligjin e ma të fortit, e then drunin. Apo? Për shemë, qki mikrofon, për më bëbo, që tu më bëbo mikrofon? Kjo ka njëherë, qëfar, a konë materje, dzehe, është morë, onë dze, ja kanë shlu një liqë matë forë se kjo, kër u ka zbut, e ka përpunua. Njëjtë është edhe Kurani me neve. Nëse ti thu, bolë, tërcitu, stale shenjë, shme shlu, në mëngu Kurani, ndë shiko sahabët e pengamerit a.s. Pse u banë në sahabe? Me qka u banë në sahabe? Njëni për ty në hurmën e ka adhuruë. Ti kushtot, baklavën be e qëtë për para dhe adhuron. Baklavën e maron e qëtë për para, o, zot i madhë. Kuro ka unë tu, ka thonë, bërë baklavën të ha. Mësani ka thonë, gryzat, maron një tjetër. Apo, Putin e ka ndrejt me gjyrë të veta, edhe e ka majt, vetë zotin e ka majt. Paramilon njëri e ma zotin. Qëto njërzi janë ba shokt Muhammedi s.a.s. Me shka u lajten, me Kur'an. Këtë filozofia që ka mund është timi paramendu, së mundë me të lanë, veç Kur'ani të lanë. Andaj, ajo që ka është pastruë me ta gjenerata e parë, pastruat këtë gjenerata. Më sa mora me një mu pastru me diçka tjetër, veç se me Kur'an. Lexoje shumë, Othman ibn Affani, në dy recate lexon të këtë Kur'anin. E thonë të spomi mungi me këta. Se, se i ka ikë bërlogët. E njani për neve, për shemull, për shkak se na, për shemull, kena konsumu shumë. Keni pa, për shemull, kura njeri i smut? Kur gjo amël si do këtë? Qka du të ti? Ki du të mu la shumë me i la, që në fulë me thonë, a, ka një shia pak me martë. Se, e njëtë është islami. Njani thotë, po shka nini me ju piksajna? Po ki pa ato shka, do të apëni me 5 vakti falja. I do këtë ati shumë e madhe. Ma dhe në një emision, njani prej e muslimanëve, e pitë të një hoqë, thënde, qyshbe, 5 vakë namaz, një muj ma gjëruë, me dhonëzë qarë, me shku në aqë, mos këshirë këta aram, mos me pirakirë, shumë jetë e fësirë. Ka thonë tja, që shtë e shë këtë muna? Ka thonë muna knaqë, muve. Të na kena farës, kena na file. Ka thonë, tja menën se musliman veç dhe qatër e japin, a jo me japin e sada ko për dit. Na namazin, a veç pesi kena, 17 reqatë, jo, na falën edhe sunet, falën na file. Mi po pse arrin kjo, se ti e kini lezetin, e kini gratësien, e kish ndet. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu e pruni shembulin e shijut me luginat për shfar arsye. Që ta kuptojnë ase, për mu pastru, du të me shlu shumë uj. Njoni thot, unë e lezoj kullu vallajnë. As me aftan, du të me lezoj 100 erë, 200 erë. Njoni thot, e, unë e kërku mgu, derë se ngoni ju tash. O që ishte, a hapu për dit, a pi uj për dit, o njejt është këpun. Nuk unë i thot, a e di unë e kërku mgu në vitet e në dhejta derës, punë e madhe. Kemi muziki dehidru komplet. Kemi të pa ujë. Andaj duhet deri momentin e fundit, deri sa Allahu na bëjë kabull. Elusi Allahu që Allahu na bën kabull për të njerëzve të devotshëm. Kjo është pika që e kam urinë dietarët në këtë kontekst. Mësimi tjetër, e kjo është shumë sëmërancë. Kanë urinë dietarët. Allahu جل جلاله në këtë ajet çfarë thot? Fasalat awdiyatun biqadriha. Ki uji kur zbrat formon a lum. Mirpo lumi rri në tokë sa ka ven lugina, sa ka ven ajo procka, reka, ajo veni, si grop, sa gropa e madhe, sa lugina e madhe, qa që ujmer. Qa mësoj në napi kësajla? Se ti, une, si cilje di vetër, karshi shpaljes, je si kur karshi ujt të madhe kur vjen. Evo? Duhet me kujdes me ju shfaqa tina. Pse? Se mundet me të mytë. Andë ki Kur'an, edhe myt ju dhillu bihi këthira. Thetë Allahu Gjellar në surën e Al-Baqara, Allahu me këtë Kur'an i devion plot, i qëtë. Se? Se aj ka menu se leto kjo pun i shfaqet. Thetë Allahu Gjellar bi kaderi ha, se e ka do më thonë hapsiren lugina, qa që merë për këti ujit. Qa duhet me bërë në këtë? Ka në djetarët prezentimi, shfaqja e kujdeshme e njerit karshi ujit, karshi shpalës. Për shemë, por shemë, shokët e pejgamberit së sëllëme, si janë edukua? Mere para kësajna fillemisht, Kur'ani, që kikë musaf, që ka lezojnë ana, ka zbrit për 23 vjetë më në për ditë të shpërndara. Një ajet. Deri sa Arab janë nërvozu, ka thonë në ta zbrit e minihar. Leula unzile hadhe l'Kur'anu, gjumlet e në wahide. Pse s'pe zbrit për nihar? Që ka tha Allahu Gjellë? Këdhelik. Që shtu ka dal ka dal kina me ta zbrit, për çfarë arsye? Linu theb bite bihi fu ade. Që gradualisht me ta forcu ti zemrën. Pse? Me ta zbrit kejt, të mit. Apo, nëse ti ma syt afër dritës, thu drita, a që kjo drita e mirë? Po, bema që tu, ke drita ma i kashisive, të knasë në me ta. Jo, gjegën syt, tu shme mojt lartë. Pse? Apo nalë, këre? Kërë ka nuk nalë. Pse? Për çfarë arsye? Që natë jam ona këti të mirën, apo mos na djegë. Por shembull, vërshimet e mëdha. Njëri thotë unë i dal karshi vërshime. Na e patëm di vërshim afër apo në asambe. A ka pas mundsi njëri më thon, unë i dal vërshimit? Jo, kalla. Do të marr me vete. Njëri do shpjegoj më fort, jo vetë shpjegim ta marr. E Kur'ani i ngjan kësaj na. Uji është i dobishëm. Është domosdoshëm. Ama prezantoi u ka dalë atina. Shikoj sahabët e mirëshin një ajet. E pësojke, e punojke, u pasrojke me ta vasaj një jetë tjetër. 10 vjet e ka mësu Omër Khattabi surën e Al-Baqara. Sot njani e mëson njani që atje për një dit. Po së qaleshenja ati, do shta dhe e prapston. Se ka morë shumë ka morë dhe nuk di sash si me menagjua ta. Kini pa përgjemi njani të merë një fukara. E thirë ti edhe i thu, adishka, pisot di e milioner, që ki jam bje. Unë jam milioner dhe ti ki më konë milioner. Nuk di njëri çka më bë. Pas atë ka jetu fukarllok. Zdiu, thotë, zdiku më harxhuk të parë. Apo ka mundsi ban fesat. A keni pa ato njerëz që trashëgojnë parë? E vlaçet ka trashëgu parë zakonisht. Jo ket, zakonisht bëhen kriminal njerëz rrugëve. Pse? Se ka marr diçka që s'e bën. Nëse ai keni pa njëri që gradualisht ka arritur pasuri me mund, me djersh, me halal. Ai 1 milion euro më pas 10 dinare kënaqen. Thotë çe? Thotë kjo punësh me kadale. Apo andaj ti burrën e madhe, tujt nuk e marr me piket. A marr me gotë. Shiko, Allahu jelena kam suneve, me e kriju gotë, me maru gotë. Apo buka është e mirë, apo ti e marr kadakadale. Me kafshata kafshata. Tani, thotë Allahu jelena jelalu. Fesalet e udijetu mi kaderiha. Gjdo lugin merr ujë sa ko ven. Nëse ti ekspozohesh shpalës, jo me takatin që mund është me i ba bal, të prish. A ndodhë kjo? Ndodhë kjo. Por shembo. Allahu Gjellë Gjellalu ka pru shumë shembo. Shembo, dhe na ka kriju ocean, ka kriju frima, ka kriju shumë. Andaj thamë, disa djetarë kanë thamë, Allahu nuk ka kriju dishka në univers, por që njeri ju ta kupton shpallin e Zotit të bare kjeve të janë. Por shembo, kini pa disa njerë, sa të njëse me falë namaz, janë njës pak me një vetën si hoqë. Edhe si dhe mos, nëse shlon pak një mjekë, edhe i thonë me halë, hoqë ku i e, hoqë, hoqë, hoqë, hoqë, a i thotë, hoqë, hoqë, apo. Një anë i përshimë u shkonë haqji, tamam haqji. Aja tje haqjin mënë zisë e sosë, të e vetë hoqën, shka duhet, shka duhet, shka duhet, apo. Këtë vejnë e këto, ato i thonë haqji, hajde ka zonë është ashtë i dërës. Po ka dhe vetëja tje, mënë zisë e zdishe ku më lakue, që ish me bëhap, këtu, dhe tu i thonë për dit haqji, për dit haqji, a i shka thotë, ha? Unë e i di këtë meselët? Ku e i diti meselët? Andaj muslimatë me pas kujdes. Ti, mere kafshatën tane, islami është shumë i madhë, është deti i madhë. Njani do të në du me hi a gjefel. A gjefel? Që ka hi e për qemull e bo anifja, po ka hi e bo anifja, po ka me gjallë, ti si ti shdes. Kështu është këpun. Nuk ka që të rëllisë kjo. E pëqysh ka hi a i ka mjetë a i, a ka furcu vetën a i. Ka ndrejsh a njët madhe, i më pëshafi ju dhe ka hi ndetë atje. Njani do të, pseve Kurani, Kurani është për ketë, ama ti mere sa duhet ka fshata jote. Andë shiko shuk të pengamere së selle. Disa për i tyre ishin ulemat mdoj. Qka ta vetë që e dike? Abdullah ibn Mesudi thonte, qka të mvetni, ku të doni, vënoj e gjishtin a jetë, unë ta shpjegoj. Kishë sahabe, shumica tjere nuk e dishin kështu. Shumë se dihën. Pse? Këtë dhejti ma. Këtë marrë me veti. Andaj, muslimani dhëtë mu eduku, karë që Kurani thotë, njërë i thotë, unë e po du si i bëntejmi, jam i studiu qështët. Ski ta katë. Andaj, ka për rime Thotune e kuptova. Ku e kuptove? Tërsia e oqeanit, tërsia e islamit, tërsia e këti ujit, e ban me mana këta. Apo? Andaj, islami, imani, Kurani, hadithet, po, kanë zirë Abdullah ibn Mes'ud, kanë zirë Muad ibn Jebel, kanë zirë Ebu Hurejra, kanë zirë Ebu Hanife, kanë zirë Shafi, kanë zirë Ahmed, kanë zirë Malik, ibn Tejmije, ibn Kajm, ulemat më dojë, dhejt i madhë, qka e kanë vete ka ditë? Apo? Ama tja, unë e tja, mujna njësoj? Jo, vëllë. Së mujna, pse? Se s'ki kapacitet. Oshtë fuqije madhe me kapacitet të madhe, nëse ti ekspozohesh, qka të banë? Të mytë. Andësa njeri me Kurano mytë. Me Kurano mytë. Dhe shumica e tërë që ka thonë Alehi Salatu e Selam, ka me ardhë disa njerës dhe legjojnë Kurani, po shkon të zemra. Munohet me shti, nuk shkon. Qëfar thot? Ato dalin për islamit. Apo? Është shumë rrezik. Nëse këtë Kur'an, ka thënë Alayhi Salatu Wassalam, merr në këtë fe ka dalë. Hadithi Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Se nuk mundet të mushti dikush me këtë fe pas feja e mua. A mundesh të mushti me oqeanin? Unë e thua që 1 metër 60, 1 metër 70 me oqean. Nuk të bën mall, nuk nin hiç. Andaj ki Islam po është i madh, është një oqean i madh, është shumë i dobishëm, ama ti merr sa e ke gotën. E gota në këtë ras, kusho, thot i bënkajim e Gjozije dhe ka orë nga Abdullah ibn Abasi dhe Hasan al-Basriu dhe Mujahid dhe sahabe tjerë nga pengamira i sënasam dhe ulemat të tjerë, kanë thanë, lugina këto zemra. Zemra. Njani thot për shemull, kam qef me vrapu si qaj 20 vjeqari. Të së në vrapan si qaj 20 vjeqari. Pse së në vrapan? Se si ki kapacitetet atina. Ka ushtru njani 10 vjetë edhe ndelë për shemull nga ara. Thot, njani kur tënë se Samir po nga nki, o Samir dhe pa, i ka ushtru për ata. A i ka rrit me emri ata. E ti përshimu, si ki jatë kapacitet? Qa ti dërsa të dërshë pishpije, frime shkojnë. Shkon, njëjtë është. Ti mahnitu me ulemat, duj ulemat, duj o gjallarët, mërë mësipi tëre. A mu sa mu e mena, se mu në mushti. Përshimu, Ka pas për ulemave, kër janë vetë disa prepytjeve, ka dhe në gjë ka zoma argumentin. Ka në qëshme të ka dhe? Hajde me mua gjë thalë në qanë. A me unë tutna. U qëshme të me të ka dhe argumentin? Argumenti është në Kur'an, apo. Ketë argumentit e fejtë e në Kur'an. Mirë po ulemat, pse i kanë thirëzue, pse i kanë zhitë gotat vogla? Ka thamë, pusin, këto së në hinkit mi morë të. Apo? Andaj për shembull, ta morë një shembull. Është një prej dietarëve të mëdhtë muslimanëve, për shembull, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, i shekullit të 78 të Hijrit. Ky njeri deri sot e ka trazuar dunjën. S'ka lënë lëmi të fejes edhe dunjës asë ka shkruajtë ta. Dhe njëri mahnitet me ta, thotë subhanallahu, ky hoq shumë mirë ti. Do të dhe unë si ai. Ka dal. Ti mundesh mahnit me ta. E mor ka pak piti. O mos ai. Ai, domthon, ai ka hi fall. Mirë po ka edhe mjetë me të cilat ai del. Keni pa njëri për shembull hi fall me flotën e vet, me nëndesën e vet, edhe ku tash ka dal. Ti hi, edhe mos del. Pse? Se ka fuqi të madhe deti. Andaj kanë dietarët që njeriu duhet ti ekspozohet fejes Allahu xhelel xhelalu me kadalsi. Ka diçka për shembull. Ka një fetva është rezume ajo. Me bom tyje me ta shpjegu, ka ka ardhe të kjo rezime, së ndoron. Mjeku, për shembull. Nësi i thu mjeku ty, pse që ki i lasë, është për kryje. Shka thot mjeku? O, burë, hajtë se pacientit jetë ratë të pijë, që ka shpija? Si dush me pijë, pijë. Apo? E pse të thot qështu? Po ti nësi i thu mjeku, jo, une nuk e pijë, këtë hapë, dersa të më ka dzojsh, ku që ka zbulu, qëfar funksioni ka trup, e kjo kur prej ksefte me lukëthin, e me ato gjëra tjera, qëfar dhe, do tja, do mu bo mjeka, qëfar e kje? Si dush me ditë këta, bojrëm ka shkollë, mëson, 20 vjetë, 30 vjetë, edhe e mërë veshë, në ashtë atë desë udhës. Apo, se kepi hapi. E kështu është edhe islami. Në islam ka shumë argumente. Shumë argumente, të satë, ata se të kanë lexu këtë Kur'an, ha, që kanë thonë? Ka qeni shoki për nga merit a lejë salatu selam, Mut'im ibn Jubair. Dhe shkova në gjamit e për nga meri a.s. para se më konë musliman. Dhe, qëfar bëna? Dhe dhe për cjela, ishte të falë namazja akshamet. Para se më konë musliman, nuk e ka di që ka bënë. Dhe ishte të lexu Muhammed a.s. Kur'an. Dhe e lexoj një ajet nga surja e Tur. Hadithën e kanë zirë më Bukhariu. Qëfar thot? Dhe mrinit e fjale e Zotit, em khuliku min gajri shejin, em humul khalikun, em khalakus samavati vën arda, bella ju kinun. Thot, kër e ka ledzu që këta jetë, këtu më dalë zemra për i venit. Pse këti dalë zemra për i venit? Se e ka një uj, një fuqi të madhe, thot, këtu më dalë zemra për i venit, e veç e prita ta shtose namazin që këta pranu islamit e Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Që ka thudhën këta jetë? Apo? Thot, Allah u gjilluara, njerëzit a janë kriju për kur gjohiqita? Kush në prungin neve këtë dunjo? Ata i që thot, që ashtu veç? Këna a. Dhe mos banë shumë pikje. Apo? Thëtë Allah u gjela, a pihicit i një kryua? Kusht prungi t'i je? Kusht prungi këtë dunjo? Ty sot që i je me këtë këto performansa dhe këtë struktur. Thëtë Allah u gjela, em humul khalikun, a mësë ki një kryu vetën? Mësë ki thonë ti babës o babë, që të performansa që këtë ftyrë që të si? Ja, baba ja, babës vetë. Tërte Ademi, Ademi? Em khalikus semavati ul ardhë. Thëtë Allah u gjela, a mësë ki një kryu qilën dhe tokën? Ti tokën mëse ke kriju që e ke gjithë? Aja gjithë e hazër. Jo hazër dhe gjithë. Thotë Allah u gjilole. E pas kësajna, vetën se ke kriju, pikur gjojitit se kriju, tokën se ke kriju, qëllën se ke kriju, atër ti mëski i nati me Zotin? Si së përdo me besu? Thotë kërë këmë dëgju që këta jetë këtu në plazë zemë, këtu në fluturua, këtë dhe kalbi një të tirë, këtu shku zemë. A në dhe njerë ti përshemë Andaj kanë deviju disa njës me Kur'an. Pse? Se s'kanë morë kada kadal. Andaj përshemë shiko Allah u gjela e ka bërë foshnjën njërë me qumësht, nësa t'i dalin dhamë të qumështit. E kada kadal me buk, me trosha pastaj, kur t'i ndrohen dhamë të t'hajtë t'ashmish. Pse? Në një thotë, a bojna e shkurtojna procesin. Drejt të mish, po e myt. E myt, s'ka të që të rëziti. Pse? Se si a bojnë lukëthi. Edhe neve, gjematli, hoqë, djetar, hafës, arrim pozitën tane. Se mund është mumit. Pi dashnijës mund është mumit. Pi mahnijës mund është me mumit. Kjo është se e ka mërmen djetarët në këtë kontest. Gjithashtu, ka mërmen djetarët se nga kjo shembull çfarë kuptojna, çfarë thotë Allahu xhelalu ala. Zbrat shiu dhe zbrat në varë lugina. Dhe këto lugina e majnë ujin. dhe pastaj e trazojnë tokën. Mbi uj, pjesa në uj dhe shkumba, jarga, bërlogi i asaj që ka e kam lehë uj. Që ka ndonë djetarë? Ka ndonë natyra e jetës është trazimi. E sëra. Pi këti shembulit, kanë zhjetë djetarë, kanë thonë, Allahu me këtë shembul, që ka në thotë? O ju njërës, mos menoni që kini me me të rahatë. Ligjë. Si dush pranoje, e drejtoju. Si dush mëse prano, e dëshproju. Njani thot, për shemë, thot, qish me vanë këtë dunja, veç pache, mos mungu, s'kur kush me kërkan, mos me urejt, e kini pa do që i vanë këto fantazit, kur kush kërkan, mos me urejt, këtë mudasht, Allah thot, ja. Jo, s'ka mundësi. Pse jo? Është natyra e jetës që e ka kriju Zotë i Gjellë Gjellë. Sikur është me thonë, a ka mundësi nja, e kini pa disa njës, ta kuptojnë. Kini pa disa njës, thot, qish ja u le juve dora me, ple, me prej pulën. Po të atje në qita orë, shka e do hangër. Apo, dhe me, kini pa, dhe me, kjo shumë i ndjeshëm, shumë i brish, shumë i thyshëm, thot, qish be e prej një lopë, për kjo ka shpirë të kujti shka. Kjo jetë është ndërtuar mi luft, ti për me hangër mishë, ti për me ne, du të me prej lopën. Një thot, a ka zide tjetër s'ka. Një thot, a ban me veget, vegetarian, veç bari me hangër. Në s'munësh, nuk munësh, s'ma ta kati. E Allah u që thot, ne e kena ndërtu jetën, shiko ti, qka ban? Apo, prajen, lopë, pse prajen? Njërën thot, asë për të venë gjuna? A i shka të vetë, asë për të venë gjuna, shka i thuti? Po, lebe burë se kjo qështuan kjo punë, u të të me prajen këta për me hangër mishë. Apo, e tani ajo, a i skena e gjakit, a i skena, kështu o kjo punë? E Allah u gjelluara thot, ne e kemi bo këtë jetë me përzime. Një thot, asë mëna mu bo këtë rahat këtë dunja, së mëna mu bo rahat. Kej, që ka ju thonjë, se këtë dunja, këni mu bo rahat, janë të rrinë rrejtë. Allah u gjelluara, ne e kena dy zhidi, mi besu këtë në rrencave, a mi besu Allah u gjelluara. Këni bo përqimu, kej të shka thonjë, patësore, kena minimu njërzve, vallaj, kanë vra njërzve që menja që u merë. Menja që u merë, e une përmena, vetë të Khilafetit zyrtarisht ka arritur në vitin 1924. Në vitin 1941 deri në vitin 1945, sa njerëz janë vrarë? Sa njerëz janë vrarë? 60 milion. Milion njerëz janë vrarë. Ndërsa Muhamedi alayhis salam ket lufta që ai ka mbaj, ket lufta që ai ka bë, s'ka mrije 100 mishi. Këta palët. Pse? Sepse ai ka ardhur, po, edhe ai ka trazu jetën. Edhe aj, i është përmbajt të ligji. Mirë, po, shfar ka bo? Shfar ka bo, ale i se vasën? Maksimum i ka ik problemeve. Maksimum i ka ik problemeve. Dhe sësot njërëzit, andaj, mane me, ligjë është. Mos me nëse dikush të ashtë në udhëm. Së ashtë në udhëm. Njërën i thot, o gja, më rokë? Jo, më rokë, me kuptu jetën. Shumë njërën i thot, e tash kërë të mshaje dikush, ka më bo, që zbatohet ki ligji i kusha më i fort? Ti ban sapër dhe e mund. Apo, të arabët ka qenë një loj gare, apo, një loj gare, e kanë bodë njëherë, kjo është ndalume në islam, e kanë shti, por qemull, gishti, e kanë morë dy veta, edhe njëni, e a kaqë, e a kafshon gishti tjetëri. Apo, kanë bo gara kështë, sikur që kanë bo, Bizant, e kanë shti njëri me luftu me Luan, hajde, të knashët mbrejti, hajde, luftoti me këta, e kështë në rrë. Sot, sikur, por qemull, i thënë asaj, përplasës e qenve, përplasës e hajvanve. Kjo e ndalume në islam. Mirë po, arabot i kanë bo këta. Njërën për i tyre, ka qeni njërë për fitore. Njërën ja ka gjishtin tjetër dhe a tjetër njëti në gjishtja ka. Cëli fiton? Se araj që ka fitu, kër e kanë vetë, kanë thonë, qëshpi fiton? Ka thonë, apo ka që ma fort tja? Jo ka thonë, po bëjë sabër më shumë. Së mund është. Dikush thotë, a, kja di që shka, që jo, ti ka që sa dush, të theja në dhamë. A ma aj që i banë sabër, edhe kush dërzot i pari? Hum. Kjo jetë është kështu. Njani thot, po jeta e vështirë, presionet, çame, po munojnë. Po, ban sabër, kimë fituar. Muhamedi sa i mujti njerëzit me sabër. Mone me. Muhamedi sa i fitoi njerëzit me sabër. E shajtan e persekutuan, e zullumi banën, ai banë sabër. Kush fitoi? Sot tan dunja thuhet ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A thuhet dikon dëshmojnë se Ebu Jehli janë Rasulullah? A thuhet dikon se Ebu Jehli janë më i madhi njerëzve? Andaj kjo është mesazh edhe për këtë këto, për shembull, ose gazetare, media, këshire që ka thënë hoxha, këshire që ka thënë hoxha. Wallahi Allahu kam i pushtërsuar që media nuk e u merr. Ne thotë unë kam miliona, mund parkrojnë ata, o edhe ata edhe ti, Allahu Gjellua ka mu morë me ta. Andaj, shiko na e na dobet, po. E po, musliman një dobet. E asaj që e ka zbrit Allahu Gjellua shumë e madhe. A mund njani domja nuk do kartona dilit, po të se shumë ato bo, po të ere ki. Shumë ato bo, zhurma, po. Njëzit që kanë men, shka të shkaj të bobë është? Islami o maj malë se dili, maj malë se qili, maj malë, është feje Zotit, Gjellë Gjellalu. Qysh do me nalë, me shka do me nalë, me loqë, me, apo? Qysh e përmina loqë, munafikat, kur zbje shi ju edhe bubulima, i nojnë gjisat vesh. A i kujtonë se se spunin, dhe sa të ndodhë kur gjopër jash. Ja, të ndodhë, jeta vazhdojnë. A dhe mësim, se kanë ditë nga kjo, është se jeta është e ndërtuar mbi sira. Sikur toka që përzihet me ujin. Cila është kjo? Mere këta. Nuk mund është me hinë gjennet pa u përzihet. Allahu Gjellewala thëtë në Kur'an, e hasibtum. Mëse kini shtijun logari me hinë gjennet, pa ju shtijë Allahin test. Njën i thëtë, a bambe, but diqish. Pa dhe nabe, këtë dojnë but, po s'ka. Këni pape njeri për një duqan, dvetin, për një tezg, dvetin, për një 200 euro rogën vetë, shka bambe? Me ta arti kush me thonë, që dilë për duqanit? Piso, duqani jo të njemi. Vëllaj, angazhon familjare, keq ka i ka, thot hezve se duqan dhe me namur. Jetën e merë duqanin se jetë. E qysh do njën i thot, a ka di qysh? Do man, me lule, me sen, gjennet s'ka. Nuk ka, ka gjennet me lule. A gjennet, këtët Allahu Gjile Gjelalu, duhet me jar, elbëse, valdarra, me ju artë zori, e vështirësia, e trazimi, me ju shku menja kasmos, sahabën luftën e Ahzabit, kas ju ka shku menja, dërsa Allah i ka fërcuar. Vë të dhunune billahi, dhunune. Kini menu për Allah, mendime të ndryshme. Andaj kjo është ajo që nga ndjerë djetarë nga ki kontekst. Gjithashtu, kam mërë me njëtarët në këtë mësim, ka shumë mësimit të ndërruar lezër, të të përmejnë me dhe dy edhe do të përfundojnë. Simi që dhe që ka në djetar, thëtë Allahu Gjilluara, fa htemele sejlu zebeden rabije. Kur ka zbrit shiju, ka ranë në lugin, efekti i parë, kush u pa? Bërlogi. E kam lu ujnë. E kam lu ujnë. Ujnë nuk shifët. Kur bje shumë shia, e kërba? Kur bje shumë shia. Njëherë shifët bërlogi. Dhe kush shfeve ujnë? Aba, ka në djetarët, piksa që ka kuptojna. Kur vjen Kur'ani, kur vjen Islami, njerëzit menojnë se, jo, pse se ka bërlog më shumë? Do të na kena media, na kena ata, na kena këta, na e na të forë, dhe kështu më ra. Jo, vesë, kështu i ka thonë Muhammedi, sa dhe se, na e na më të forë. Allah o tha, ju një si shkuma, rabje, mbi ujë. Ujë, pse ma shkumën? Pse njëherë ja le mundësien me ujë, gjithaj ujë, pse ja le mundësien, Allah, pse ka bolis njëherë me nejtë mbi ujë? Shkuma, së e letë, pa vlerë, rri pa këtët. Pastaj, e hedhë, Allahu të barë kjo e tëllë. Njëtë është islami. Njëse njëri o mërë me një, thotë, si dhjetë, që këto, ato, e kështë më ratë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, kjo fejë, ka me hije në gjithë shpi. A ka hije? A ka hije në gjithë shpi? Në Kinë ka shku feja. Në Afganistan, në Iran, në Rusi, në Korejë. Në Amerikë, në të oqeanit, këne oqeanit, ku ka dikun që s'ka islam? Ku ka dikun që s'ka islam? Ku ka dikun që nuk e di që Muhammed Sam është profet të muslimanë? A ka dikun? Mirë, e pse ki bërlogi madhë me nënë që ka me fitue, që bërlog? O bërlog? O shkumë, o jargë, o shjashqitje. Andaj Allah u gjitha thot, me gjithë se i pari sen që ka shifët mas shifët o bërlogi, bërlogi me nënë se ka me ne gjithë më mbi ujë. Jojo, ujë, ka fuqi me... Andaj, shohet Allahu Gjellu Ala. Ky bërlog largohet, jet ujë me dobi që ka i ka me veti. Këtë kam... Andaj, ka thonë Abdullah ibn Abbasi, në ditën e kiametit, kur të fitojnë musliman në gjenetin e Zotit Allahu në bo fitëne, këtë kanë me kuptu që ka okon meselja. Ajë numër i madhë, ku shkojnë ma shumë, për gjenet apo në gjenet? Për gjenet. Ato shumë. Kur ta shohin gjenetin, se musliman po i gjenet, qëfar ju bandobi numri madhë? Ha? Qëka i bandobi? Qëka i bandobi e se i ka një milion ndjekës një gazet? Qëka i bandobi? Një milion bashkë me to, apo këtë në gjenet, zotin arru, nësë janë për në gjenet. Andaj, qëfar dhe Allahu të bare kjo e tala? Mosu mashtoni për jasaj cilë ashtë jashtë. Sepse fuqia e ujit nga dnjenë. fiton. Andaj kjo është ajo mësimi se nga nxjerr dietarët në këtë kontekst. Mësimi tjetër, po shumë mësime, me këtë e përfundojna. Mësimi i zjarrit dhe metaleve. Apo, thotë Allahu te bareke ve teala, "Wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu." Apo shembulli që tham, shembulli për qytetarët. Për ato që ka punën altanin. Ti për gruaja, se burrat e kanë haram. Apo kush e ka ditë, për ato që e kanë ditë. Mirë. Për me punu altanin, për me punu argjendin, për me bë çka sahat, për me bë një diçka të mirë, për me bë një shati, për me bë një plug, për me bë një diçka, për me bë një got, për me bë një en. Çish ka ardhur ajo en? Osh mor metali, osh mor xehja, osh mor mineralet dhe i është ekspozu zjarrit. Njëni thot, a s'ka rrug tjetëra? S'ka. Për me arti me mor enën, për me arti me mor altanin, duhet ja i altan mu djegje, mu djegje. Por që për me bo 24 karat, qka të bo 24 karat? O pastru si ka me të kur gjohati, diçka shka nuk është altan. Mendoj 24 karat. Por që për nga mërë alej salatu selam, ka thonë zeqati jepët nga altani pastër. Të dhënë altani pastër, 24 karat, më i pastër ti, khalis. E që ishë vjen të kja altan, du të mu djegë. E ka thonë djetarët, qëfar i njënë kjo Kur'anit me njerëzit? Kur të vene Kur'ani, ekspozohet zemrës. Zemra është si dzehet. Ka diçka e cila o kitë bërlok, o jo gjegët, edhe shkon gjenem. Apo. E dë njerë vjen i nxeti dhe ja hek bërlokët zemrës edhe jetë e pastër. Andaj tha, tha Allahu te bareke ve teala për pejgamberin Ibrahim alayhi salatu ve selam, ha, illa men et Allah bi qalbin selim. Në gjuhën Ibrahimit alayhi salatu ve selam, tha, nuk shpëton të Allahu posa i cili shkon Allahu xhelel xhelalu me zemër të pastër, si altani. E lutemi Allahun që Allahu t'i pastron zemrat tona. Andaj Islami vjen për me pastruar zemrën. Njëri thot, e çu shpastrohet etë tash, me vështirësi, me probleme, me sakrifica, me durim, me moral, me namaz, me zeqat, me agjërim. Tani shiko, ti për shembull je të agjëruar apo? Apo ti njëri thot, a ka pas mundësi Allahu më apo devotshëm pa agjërim? Kështu ligje ka pas, s'ka rrugë tjetër. Së mund është i vetë se pa u tha pak. Mirë po qëfar, e shese niftar, pak u ka. Andë e ka thoni për në kajime gjëzije, mes njerë dhe gjenetit në sabrin një sahatit. Pasha Allah, me i këthin një dekëm, një dvdekëm, shaka dekë. Mi thonë, me të këthin du një, shka kështë e bo? Shka kështë e bo? Një një dhëtë, a, kështë shku mi pa, një i patë. U ty s'ke dekë me ditë. Ka thonë ale i salatu e selam, nuk doj dekëmi pas një dëshirë, mu këthi me bo namaz. I rase ishtë Allahu Gjellë Gjellal. Pse? Se e ka kuptu jetët se s'ka vler jetët. Këtë unja s'ka vler jetët. Andaj, Allahu Gjellë ka pru këtë islam për me na pastru neve. Për me na pastru neve. E na pastru në përmet ibadeteve, na pastru në përmet ndalimit të harameve. O është nëzat, në edim. Mundal për haramit të nëzat. Mos me shku në diskoteko nëzat. Mos me shku në plash i qërodit të nëzat. Mos me bo haramit të nëzat. Sa të fladitin aty. Apo? Na përshimu sot, a kena nëzat me agjërim. Nëzat e kena. Mirë po kitë, kjo është për qëllim dhe vëqëmëria. Kjo edhe shumë simet e tjera që ne nuk patë mundësi me i përmen. E lusë për Allahun të bare kjo e tala, që Zotë i unë gjelë gjelë në mundëson me përfitu nga kjo feja e madhe. E Allahun të bare kjo e tala, e lusë për Allahun gjelë gjelë, që Zotë i unë të bare kjo e tala. Kjo kemi qëllu, Allahut në shpëblen, ku kemi gabu, Allahut në fal. E lusë për Allahun të bare kjo e tala në këtë Ramazan të madhe. Allahu xhelel xhelalu ti hap dyert e rahmetit për neve. Na mëson Allahu xhelel xhelalu që ta fitojna mëshirën dhe rizallakun e Allahu xhelel xhelalu. Elusme Allahu te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelalu musliman kudo që Allahu ti ndihmon, fuqarat, skamorët, nevojtarët, Allahu ti mbulon e Allahu na lutem që Allahu ta largon belan për njerëzimit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.